بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لذلك ونتريك من موجه مزيد القعدة mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Shama'il Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badra hafidhahullahu ta'ala. Tufikia babu majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala hafidhahullah an-na'lu al-hidha wa huwa ma wuqiyat bihi al-qadamu min al-ardhi. An-na'lu ni viatu anavyovaa mtu ambavyo hutumiwa kuhifadhi mguu kutokamana na ardhi, kwa sababu katika ardhi ikiwa jua ni kali kuweza kuona umoto ukachoma miguu, ikiwa ardhi ina vitu vya kukata vinaweza kukata mguu. Viatu anavyovaa mtu ni kuhifadhi ule mguu wake kutokamana na ardhi. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في لبسه. المصنف رحمه الله تعالى أميوكا ملنغه هبا إلي كبينيشا موانزو صفة يبيات ألي ببيبا متوم صلى الله عليه وسلم، kisha kubainisha muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuvaa viatu. Fama a'zam hadha ad-din, hii dini ya Uislamu ni dini tukufu mno, ni dini adhimu mno. Hakukuachwa mpaka muongozo wa namna gani atakikana Muislamu kuvaa viatu na sheria zinazofungamana na kuvaa viatu. Wengi kati yetu sisi hujivalia tu viatu, wala mtu hafikiri kuwa sheria pia imeweka muongozo katika suala la kuvaa viatu, na ni wajibu juu ya Muislamu kusoma muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo la maisha yake ambalo lamhusu. So, utaona watu kila siku wavaa viatu, lakini wengi wetu twakosa adabu nyingi zinazofungamana na kuvaa viatu, mpaka tusome ilikuwaje sunna ya Mtume sallam na muongozo wake katika suala hili zima la kuvaa viatu. Wayuqalu fi hadha albab ma sabaqa dhikruhu fi bab al-libas بأن للإنسان أن يلبس ما شاء من العمائم والقمص والأردية والنعال ما لم ينه عنه شرعا. نهابا أسيما بيا تسيما كما ذلك الوطنغولية كتاجة كتك ملانغو واللباس. Nazungumzia kuvaa, kuwa mtu ana uhuru katika Uislamu kuvaa anachotaka katika vilemba, katika kanzu, katika ridhaa anazozivaa, nguo aina mbalimbali, viatu, kwa sharti iwe kile anachokivaa hakikukatazwa kisheria. Fa inna an-ni'al allati tulbasu fi kulli zamanin takhtalifu sifatuha wa hay'atuha bihasabi 'adati an-nas wa ma'lufihim. Kwa sababu viatu ambavyo watu huvaa katika kila zama hutofautiana sifa yake na namna vinavyokuja kulingana na ada za watu na mazoea yao. Kama leo kuna viatu vyavaliwa ambavyo havikukuwepo wakati wa miaka 90, na hivyo vya miaka 90 havikukuwepo wakati wa miaka ya 80. Kwa kila watu wakienda mbele wakiishi, kuna viatu huvumbuliwa kulingana na wale watu wanavyoishi, kulingana na mazoea yao, na sheria haikukataza katika hili. So kila zama watu wavaa viatu kulingana na ile hali waliokuwa nayo. Tuseme kwa mfano, nakumbuka tukipitia zamani au tukipitia zama ambazo tulikuwa tukivaa vile viatu, sijui kama watoto wa leo wakiambiwa wataelewa. Tuseme kwa mfano, muulize leo mtoto, wewe unajua viatu vya kirikiri? Hajawahi kuvisikia, iwacheka. Lakini watu walikuwa wakiona kivaa kirikiri vile vya tairi vile, amevaa kweli kweli, tena vyatengezwa kama makubadhi vile, vikafunga ule mguu na mtu akitembea iwadunda, sababu tairi vile vienda nao vizuri sana. Hebu vaa kirikiri leo, utaambia hivi viatu vya wapi? Vya chooni. Tena bado siku hizi havitumiki tena hata chooni, sijui hutumika wapi, lakini watu walikuwa wakivaa na vyatengezwa na misumari na mataya ya gari. Sasa ule msumari ukijitokeza kidogo tu hivi, baada ya mwendo wako ukirudi nyumbani, una kidonda mguuni, umetobuka toboka na ule msumari. Lakini ilikuwa ni wakati watu walivaa, tena ikawa watu wavaa kwa wingi tu, kisha zikaondoka kuvaliwa, zikaekwa wapi? Chooni. Ikawa watu wakiingia chooni waingia na kirikiri. Na kabla ya hapo watu walikuwa wakivaa vile viatu vya mbao, jina lake mimi pia nimesahau sababu si wakati wetu, bitawanda. Haya, watu walivaa hivyo viatu, mwisho vikaletwa vikawa vyavaliwa kwenda wapi? Chooni. Mwisho vikawatwa. Sasa hivi ukiviangalia vyawekwa kwenye museum, kwa zamani watu walikuwa wakivaa hivi viatu. Kwa hivyo hili jambo laenda kwa wakati, na sheria haikukataza kuwa sasa hivi watu wavaa kubadhi za aina hii, basi sheria haitaki. Sasa vile viatu vikikhalifu sheria, hapo tambo hivi haifai kuvaa kwa sababu ya jambo fulani. Kama kwa mfano, iwe vile viatu unaovivaa kama hao baadhi ya watu vimeandikwa jina la Allah, mfano sita wahumana. Kuna watu wengine huona hii alazimisha imeandikika Allah, kuna wengine ufanya kusudi aswa kikweli, yani kuona jina kabisa. Sasa hii itakuwa ni haramu kuvaa, si kwa sababu ni viatu, kwa sababu hili jina ni tukufu mno, haiwezekani kuwekwa katika sehemu ile. Tufahamiane hapa. Nasema tena sita wahumana kwa sababu kuna watu mpaka ile breki ya gari ile imetengenezwa na mpira hivi, unaona inaandikwa Allah, ukikanyaga breki tu hivi ukanyagi jina la Allah, na si kweli, wala haiko iko mbali kabisa. Yani watu wafanya ghulu katika ile jambo, mpaka kuna msikiti nimeingia siku moja kumebandikwa miujiza, chapati imeandikwa Allah. Kama mjaona ziko picha kweli, wallahi kuna msikiti nimeingia vitu ni vilivyoandikika Allah, samaki sijui chapati iko pale, yani utafikiri ni menu ya kula ukiingia pale msikitini ukiangalia, maanake ni vitu kwa hivyo. Hebu fahamu ni kitu kimoja, kwa mfano ni kweli imeandikika Allah subhanahu wa ta'ala, kile kikubwa ambacho sisi tufaidika pale ni tauhid ar-rububiyyah, ambao wasema kuwa Allah yupo, sio ambalo hili jambo watu hawatofautiani, mu'minuhum wa kafiruhum, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Kwa hili jambo lisiwashughulishe sana watu, la zaidi la kushughulikiwa ni baada ya kuwa watu wana tauhid rububia, vipi tutawaleta katika tauhid al-ibada. Tuyawache haya, turudi hapa. Fal aslu fi kulli dhalika al-ibaha hatta yarida ad-dalil ala tahrimi shay'in minhu. Kwa hivyo asli katika kuvaa ni kuwa ni mubaha, yafaa mtu kuvaa mpaka ije dalili ya kuharamisha. Kija dalili kisema ni haram, sitakuwa ni haram, lakini asli katika kuvaa ni mubaha. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. قتادة رحمه الله المليز صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه هيئة نصيفة يفيات في أمتوم صلى الله عليه وسلم وذلك وذيبي. قال لهما قبالان أي لكل واحد من النعلين قبالان. كلا موجة katika vile viatu vya Mtume sana viwili alivyovivaa, akasifu lahuma qibalani. Nini maana ya qibalani? Qala wal qibalani tathniyatu qibali bikasri alqaf. Moja ni qibali, vikiwa viwili qibalani. Wa huwa zimamu والسير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. نيل كامبا أمبايو هو أصلي كلكياتو كيشن ريكا فاتوا نزل كامبا زكوزويا مغو إلي سيمو أمبايو هنجيا في دولي إلي سيمو أمبايو هنجيا كتكاتيا في دولي نجيو قبال موجة. Kiatu cha Mtume sallama kilikuwa na kibali mbili, bimaana ni kama mfano wa M mbili, ili nieleweke vizuri. Kwa hivyo kuna sehemu ya kutia vidole na nyingine vile vidole vingine wa sehemu ile. Hivi ndivyo viatu alivyovaa Mtume sallama. Kwa mfano leo kuna kubadhi, ukitia mguu waingia moja kwa moja, hakuna sehemu ya kuweka vidole, sio? Na leo pia kuna viatu ambavyo waweka, sasa vile vya kuweka vidole vile ndio vilivyokuwa kivaa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa yusaidu ala rahati al-insan fi al-mashy, yasaidia katika kumsaidishia mtu katika kutembea, kile kiatu kisiwe chateleza chatoka kitu kama hicho. Wa thabati al-hidha fi al-qadam, ili kile kiatu kiwe kitashika kwenye mguu. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. قوله مثني شراكهما، الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، zile kamba ambazo huwa juu ya viatu ambazo sasa hushika ile sehemu ya juu ya mguu. Sasa tuzungumzie ile sehemu ya juu ya mguu. Wal maana anna na'la an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana laha zimamun qad ju'ila fihi sayran ithnan, yani bi maana baada ya kuwa imeshika kule kwenye ile sehemu ya kuweka vidole, na huku juu kulikuwa na kamba mbili ambazo zazuia ule mguu wake anapotembea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiingia kwenye Google leo ukaandika kuwa sifatu na'li nabi sallallahu alayhi wasallam mfano, kisha ukatafuta picha, yani ya viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam vipi, si ati utaviona viatu vyake pale picha yake, utaona mfano wa vile viatu vilivyokuwa kwa sifa hii ambayo imetajwa kwenye hadithi. Yani watu wametengeza mfano wake, hivi ndivyo vilivyokuwa viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama kuwa hivi ndio viatu alivyovivaa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayo tutakuja kuyazungumza inshallah huko mbele. Je, ziko athari alizoziwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka leo au la? Hayo tutakuja mbele huko inshallah. Sheikh Abdul Razzaq atatoa tafsiri nzuri sana katika masala haya. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. Na ukitizama katika hizi riwaya mbalimbali, kila riwaya kuna kitu cha ongezeka katika kueleza zaidi sifa ya kiatu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewa qibala, kisha tumeelewa shirak, zile kamba za juu za viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ilivyokuwa ngozi ya viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa aieleza hapa zaidi Anas, yani katika kuonyesha vile viatu, wale wapokezi wakaeleza vilikuwa vipi viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqauluhu jardawaini ay la sha'ra alayhima, viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam havikuwa na nywele zile za yule mnyama ambaye kiatu chake kimetumiwa ngozi yake kutengenezea. Yuqalu ardun jarda ay la nabata fiha, kama ardhi sema al-ardul jarda, ni ardhi ambayo haina mimea, yani iko kipara. Wa qawluhu fa haddathani thabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'li an-nabi sallam fa kana Anas radiyallahu anhu khadimun nabi sallam muhtafidan bihatayn an-na'layn 'indahu fi baytihi. Anas radiyallahu anhu, hivi viatu vilikuwa kweli vya Mtume sallam, alikuwa ameviweka nyumbani kwake. وينظر الآتي في آخر هذه الترجمة حول التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه كالشعر أو الملامسة لبدنه كالحذاء. إن شاء الله أكون بيني أتكون يكوزم غمز الشيخ حفظه الله يالي نوفنا مانا نكو تبرك وآثار زمتوم صلى الله عليه وسلم أو كآثار يكيد كلي تشوكو سمويل يومتوم صلى الله عليه وسلم. إلي جامبني جائز ما صحابه ركوة wakilifanya, lakini insha Allah tazungumza vizuri huko mwisho insha Allah taala. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رايتك تلبس النعال السبتيه قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها رضي الله عنه وأرضاه. كتكما صحابة متومزة سلم صحابة أنبايا لكوا أكفوات سانا سنة متومزة سلم مبكا كتكا الإمام أنبايا إلكوني كويدة متومزة سلم ابن عمر رضي الله عنهما مبكا وإليزا يعني كتكا ترجم ابن عمر رضي الله عنهما waliwahi kusafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika zile sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam safarini alishuka kukidhi haja. Anapofika ashuka, hata kama hana haja, aenda kukidhi haja, anatajisukuma kidhi haja kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jambo la kibinadamu, yani si kwa ati Mtume sallallahu alaihi wasallam amfanya hivyo kwa ni sunna pale, lakini kwa mahaba yake ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa huyu mpaka ya mambo kama haya yafuata, je, huyu atawacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawezi. Hawezi kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizomuona akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Na tuweza kusema kwa hii ndio siri ya kuwa masahaba walikuwa mbali sana katika masala ya kidunia na akhera, kwa namna walivyokuwa wakimuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tuko katika asri ya ajabu sana. Yaani sisi wenyewe Waislamu tunapoambiwa kuwa jambo fulani ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanzo tutauliza ni wajib ama ni mustahab. Swali lakini aliji hivyo laje, ni wajib ama ni sunna? Sio, kwa lugha ya kuwa sunna ni kile ambacho chapendekezwa. Ni wajib ama ni mustahab? Akiambiwa ni mustahab, yuuliza ili awache, si ati auliza kwa sababu afanye, auliza ili awache. Akijua kuwa ni mustahab, ah basi sawa, yani kwa si lazima nifanye. Lakini masahabu walikuwa hawaulizi kuacha, wauliza kwa ajili ya kufanya. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni Allahu bihi aljanna, nielekeze katika amal ambayo nikifanya nitaingia peponi, Allah ataniingiza peponi. Usifikirie hapa aulizia faradhi. Faradhi wao wazijua, wazijua faradhi, ini wataka amal za ziada ambazo watazifanya iwe ni sababu ya kuongezea juu ya ile faradhi ili waingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano sahaba ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, alayka bisawm fa innahu la mithla lahu, na kuhusia juu ya saum, hakuna mfano wa saum. Masahaba wasema hakukuonekana katika nyumba ya usahaba moshi, bimaana alikuwa kathiru siyam jiddan, baada ya kuambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kama nilivyotaja, sisi leo tuuliza kuwa je, hii ni sunna au ni wajib? Ni sunna ili tuache, hatuulizi ili tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu pia jambo lingine, pia hapa tumetaja viatu asiptia, hii yanikumbusha pia suala la kuvua viatu mtu anapoingia makaburini. Ni sunna kuvua viatu, sio wajib, ni sunna mustahabba kuvua viatu, na imetiliwa mkazo sana kuvua viatu mtu anapoingia wapi? Makaburini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza hili jambo. Tayib, mpaka kufikia Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza mtu kuingia na viatu makaburini, bimaana ni jambo ambalo amelihimiza sana watu kulifanya. Isipokuwa ikiwa jua kali, mtu achomeka miguu, kuna vigai, kuna vitu ambavyo yaweza miba yaweza kumuumiza mtu. Sasa hadithi ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwona yule sahaba na viatu ndani ya makaburi, akamwambia nini? Ya sahiba asibtiyataini, sio? Ya sahiba asibtiyataini ilqi sibtiyataika, yani toa hivyo viatu vyako, sababu ulikuwa wapi? Makaburini. Sasa hii hadithi iliyokuja katika sunna ya watu kuvua viatu wakiingia makaburini, ni muonaji watu wanavyofanya istiza leo? Yaani leo imekuwa ni jambo geni sana mtu kuingia makaburini akavua viatu akatembea. Basi yule anayetaka kukukataza ile sunna wewe kuifanya kwa kutumia hila, atakwambia bwana, jua kali bwana, vaa viatu, ama sije ukadungika na vigai bwana, ama ukakatika na vigai ukadungika na miba, vaa viatu. Sasa wewe wakereka nini wewe? Ikiwa mwenzako ameweza akavua viatu akatekeleza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia msikitini, kipi kinachokukera wewe mpaka kutaka kumlazimisha avae viatu? Yeye haja kulazimisha wewe uvue viatu. Wewe uvua viatu vyako unaingia navyo. Hajakwambia lazima uvue viatu hivi, hajakwambia. Sasa yeye amefuata sunna, mwache afuate sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa la ajabu sasa yaje hivi, kuna mmoja asema, lakini vile viatu walivyovikataza Mtume sallam ni vile viatu vya aina ile asitia, bimaana ni makatazo hayako tena, maana yake havivaliwi tena ile asitia, sio? Fahamu. Na hii ni kauli ya nani? Ibn Hazm al-Andalusi asema kuwa ile ilikuwa ni viatu vya aina ile, sio? Mafahamu. Wengine wakasema ni viatu vile vilikuwa na ni kama fakhri kuvaa viatu kama vile, ambavyo vyamwekea mtu kama kibri, yani katika makaburi, kwa hivyo havivue. Billahi alaikum. Haya, ikiwa ni kibri, kwa mfano, kwa sababu hiyo tuichukulie sababu hiyo, wanaosema wao kuwa hivi viatu vimekatazwa pale makaburini, kwa sababu ni viatu vya kifahari. Sasa tuvilete hivi siftia za huyu sahaba alivivaa, kisha na viatu vyetu vya leo vipo vya kifahari. Wewe za kuvivaa vile vilivyovaa sahaba siku zile, ukipewa utavitupa. So, wakati ule vionekana ni viatu vizuri mfano, lakini leo nani atavaa viatu kama vile? Utasema viatu vya zamani kweli, sisi modeli kwisha. Oh, kumbe vyako vya ghali eh? Kumbe vyako vizuri, basi wewe ufaa uvue zaidi kuliko yule. Ikiwa sababu ni hiyo, hatusemi ndio illa hiyo, lakini mfano wao sema hivyo. Alafu la ajabu jamani, huyu Ibn Hazmi nyinyi mmemjua hapo tu, ana mengi wayazungumza ambayo lau kama utatajiwa wewe utaruka hapa, haina haja ya kuyataja. Lakini sisi tufuata ufahamu wanaovioni katika ile sehemu ambayo tutataka kufuata hawa ya nafsi zetu. Lakini ikija sehemu nyingine kuwa hapa apinga, huyu mutashaddidu. Hivi leo Ahlus Sunna wasingiziwe kuwa wale ni jamidin, yani wamebaki wataka hivi ni hivi hivi tu, hawafahamu fiqhi, sio sema hivyo. Lakini huyu anayesema kuwa mpaka viwe viatu vya aina ya sitia, si jumudi, si jumudi, si ni jumudi, maanake utaongoje mtu avye viatu vile ndio mwambie sasa vivue hapa makaburini? Sasa hii ndiyo jumudi. Lakini jumudi ni nzuri wakati yeye afuata hawa ya nafsi yake, lakini wakati anapofanya intiqadi za uongo dhidi ya Ahli Sunna, sema haulai jamidi, wale wana jumudi, wale wabakia tu hivi hivi na si wa kweli katika hilo. Yani leo imekuwa hali kama hiyo. Kuna kalima Sheikh Al-Fauzan nzuri sana azungumza kuhusu hili suala, kwa watu leo wamekuwa wafuata akwali za wanaovioni ittiba'an bihawahum, kwa kufuata matamanio ya nafsi zao. Yani pale mwanawachuoni amekubaliana na yale anayotaka yeye atayakubali, ikienda sehemu ambayo yule yule mwanawachuoni amekwenda kinyume na hawa ya nafsi yake, atajiweka mbali na ile kauli. Kwa hivyo yeye hamfuati yule mwanawachuoni katika haki aliyokuja nayo, amfuate yule mwanawachuoni katika zile sehemu aliowafikiana na matamanio ya nafsi yake yeye. Wallahu almusta'an. قوله رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية نسبة للسبت بكسر السين، وهي جلد البقر المذبوح وتسمى سبتية. السبتية من السبيشون السبت نونينغوزي ينغومبي المذبوح كإنجريزة سيما يميكوا تريتد نيل أمبا يميتوميوا كما كنفانو تشوكا ama leo haya madawa ya kileo chemicals ikawa treated mpaka ikawa ngozi yaweza kutumika kwa ajili ya kutengenezea viatu. Kwani hivi kwa mfano ukichinja mbuzi kisha ukaianika ile ngozi yake ikakauka tu vile vile, mfano ndio moja kwa moja utengenezea viatu? Si mpaka mwanzo ipitie process. Sasa zile process zinazopitia ile treatment inopitia mpaka ikawa sasa yaweza kutumika vizuri, ndio inokusudiwa hapa. لأن شعرها قد ثبت عنها ميت السبتية وسبب زل نويل زاكي ولمنياما كتك لنغوز شفانين زي شون دوليوا أي أزيل بعلاج من الدباغ كيف زي من دوليوا نعلاج نويل تريتمنت دباغ يكون دوليوا. فالنعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر المذبوح الذي سقط منه شعره. هيا wanaovaa viatu vya ngozi ya ng'ombe waambie wasiingie navyo makaburini, sio? Kwa ufahamu huo tuanze kuuliza sasa, hii ngozi ya nani? Ya mbuzi, ya ng'ombe? Allahu musta'an. Kwa hivyo ni ngozi ya ng'ombe, sitia viatu vilivyotengenezwa na ngozi ya ng'ombe ambayo imenyolewa zile nywele zake. Faqawluhu inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalbasu ni'al التي ليس فيها شعر. هذا معنى السبتية. أبني كما قول زمان السبتية نلمونا متون السلام أكيفا ذيات ومباب هذيكوانا نويل نويل. والنعال إذا صنعت من جلود بهيمة الأنعام نبيا ذيات في البوتنجيزوا ننغوزي za wanyama hoa. Fa ahyanan yabqa 'alayha ash-sha'ru kamilan, wakati mwingine utaona yabakia nywele zake. Na siku hizi ni fashion, utaona baadhi ya viatu, fikiri mshauna vya watu na ile ngozi yake ile mnyama ikiwa bado ina nini, ina nywele. Viko viatu nafikiri mshauna vitengenezwa vauzwa barabarani, ukitembea utaviona. Wa ahyanan yabqa 'alayha mukhaffafan, saa nyingine yabakia kwa mbali zile nywele. Wa ahyanan yuzalu bil kulliyah, wakati mwingine huondolewa kabisa. Fatusafu inda idhin an-na'du bi annaha jarda wa annaha sibtiyya, ikiondolewa zile nywele zote huitwa na'al al-jarda ama as-sibtiyya. Mfahamu? Kwa hivyo itakuwa kila anayevaa viatu vya ngozi vimetengenezwa na ngozi ya mnyama na vimenyolewa vile, vile viatu vitaitwa nini? As-sibtiyya. Tumeelewana hapa? Faqawluhu wa yatawadha'u fiha, yuhtamalu annahu sallallahu alayhi wasallam yatawadha'u wa hiya alayhi fala yanzi'aha, kuna ihtimal kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitawadha akiwa amevaa hivi viatu havitoi, yani bimaana yatawadha juu ya vile viatu, kama kwa mfano ukivaa champali iza plastiki ukitawadha uwazitoa utoa tu ule mguu usioosha, lakini kile kiatu kiko chini yako, unafahamu? Yani haviweki kando kwa ajili ya kutawadha, atawadha vile viatu akiwa anavu. Au annahu yatawadha thumma yalbasu an-na'lain, pia kuna ihtimal kuwa alikuwa akitawadha kisha ndio akivaa viatu vyake. Warijlani ratbatani min athari alwudu, yani ikiwa bado miguu yake iko maji maji kutokana na athari ya wudhu. Qawluhu fa ana uhibbu an albasaha, ay uhabba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an yalbasa an-na'l as-sibtiyya li'annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yalbasuhuma, alipendelea ibn Umar radiyallahu anhuma kuvaa hivi viatu vya sibtiyya kwa sababu alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akivaa viatu hivi. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. حديث أبي هريرة هذا بمعنى حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وقد تقدم ما يلزوياك شتمولي وكنونا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. الحديث ضعيف, الحديث ضعيف في إسناده من لم يسمى. قوله مخصوفتين أي مخروزتين, والخصف هو ضم الشيء إلى الشيء, خصف نكونغانيشا نكويكا كتكي موجة جويا كينجين. وخصف النعل معناه خرزها بأن يضم بعض أجزائه إلى بعض, يعني كياتو مباشو كمشونوا باذ يسهيمو يمونغانيشو نينجين مباكا كيكا كاميليكا. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده كما جاء ذلك في المسند من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نمتوم صلى الله عليه وسلم كشونا فياتو فياكي كوام كونواك منيوي, بمعنى كما كياتو كمكتيكا ألكواك كشونا نمتوم صلى الله عليه وسلم يهي منيوي عليه الصلاة والسلام كما يلبقود يا katika al-musnad hadithi Aisha radhiyallahu anha qila laha ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasna'u fi baytihi, hakuna ambaye atakuwa yajua hili jambo isipokuwa wakezi mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akifanya nini mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani. Qalat kama yasna'u ahadukum, kama vile anavyofanya mmoja wenu. Yakhsifu na'lahu wa yuraqqi'u thawbahu, alikuwa kishona viatu vyake mwenyewe akitia kiraka nguo yake yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam alikuwa akijua kushona yeye mwenyewe kakiraka, na yeye mwenyewe Mtume wa sallam alikuwa akishona viatu vyake. Hivi ndivyo alikuwa Mtume wa sallam. Na hii yatakikana Muislamu angalau vitu vidogo vidogo vile vya nyumbani awe waweza kufanya. Kuna watu hakuna kitu waweza kufanya, hata ikiungua tafuta fundi aje amwekee taa. Kweli kuna watu hajui mfereji ule ukiharibika, hajui kuufunga, basi mpaka tafute fundi afunge mfereji. Taa pia tafute fundi kitaa. Siku moja bahati mbaya amekanyaga switch hivi freezer imezima, atatafuta fundi wa freezer, kumbe kuwasha switch hajui. Wallahi alazim kwa watu wako namna hiyo, yani haiwezi chochote yani. Akiletiwa zawadi dafu basi litaoza pale, litakuwa ulevi, maanake alidiwi tena. Kwa nini? Kwa sababu dafu nataka kukatwa. Ama alibebe aende akatafute muuza madafu, mtakupa dala bwana, hebu mtu unikatie ili nini? Yani hamna mambo madogo madogo pia yamshinda mtu, yamshinda mambo madogo sana. Yani lau kama mkewe atakuwa hayuko siku moja pale, basi mwenye hoteli atafaidika sana. Yani hawezi akashika kisu atakata tomato na vitunguu hata mayai akapika, pia hawezi. Kuna watu wako namna hiyo, yani ndani ya nyumba yake amelegea kabisa, na hawezalo kabisa. Angalau jaribu, si lazima, lakini basi angalau taa inaungua ununue taa uweke nyingine, angalau tuseme mfereji huu. Hata kufunga mpira pia ile usiku paka asubuhi ende akanunue mfereji pia hashindwa, atatafuta fundi saa nne za usiku, halo njoba maji ya mwagika mengi. Sasa tuyafanyeje? Huwa manlala fundi maskini huko aliko, ataamshwa huko aliko aje afanye nini? Afiksi ule mfereji. Tena si ufiksi anafanya first aid tu, yani hidi paka kesho kununuliwe. Kwa hivyo aje ule fundi na mijipira yake, aje afunge funge mipira pale. Akishafunga vile, basi kesho nitakuja inshallah nitabadilisha. Yani tumefikia kiasi kama namna hii. Ingawa wengine wasema lakini si tuwapa watu kazi, sawa, endelea tu hivyo hivyo. Utakuja kupatikana mahali ya bidi sasa utumie, yani utumie mikono yako katika kujisaidia. Mambo ya ajabu Sheikh, mambo ya ajabu. Na haya ukiyataja ni mengi. Kuna watu hata kuku hawezi kutinda, tena kuku wa grade yule ambaye atembea kama bata hajiwezi, na kuku mwenyewe pia hawezi kumtinda. Sasa wewe uje kuku wa kienyeji, atamtoa wapi kuku wa kienyeji? Anze kufukuzana naye, anishinda mbio, basi anatana naye. Tena alikuwa anataka kumshikia yule mtindaji aje. Jamaa, tunaanza kwenye mbuzi mpaka kuku. Sasa mwanzo ilianza kwenye mbuzi. Mbuzi leo watu wengi, yani tunaweza kusema majority yetu sisi, watu wengi ukimwambia haa mbuzi umshikie haswa, mpe na kisu, hamchinje mbuzi tu. Naweza wapi mambo bwana, wewe mtinde huko bwana, atakumwona staki. Wako watu wako namna hiyo. Najaribu angalau vitu vile ambavyo waweza kufanya kidogo kidogo mwenyewe, kama alivyokuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akifanya ndani nyumba yake. Alikuwa akishona viatu vyake mwenyewe, akiweka kiraka. Hii masala ya kiraka mwanzo tuachane nayo, hii hakuna tena siku hizi. Zamani ulikuwa ukivaa suruali limekwisha, ina mazigza kweli kweli kule nyuma, lakini saa hivi hakuna. Labda itokee fashion, na itakuja, mtanikumbuka maneno yangu, itakuja fashion ya kutia viraka, ama ishapita. Amasikia maneno yangu? Ikija labda ndo watu watavaa nguo za sasa ya kupasuka pasuka, alafu baadaye itarudia viraka, kuvitia viraka kwenye zile zilizopasuka. Saa hivi watu wavaa nguo za kupasuka, yani wamezitoboa toboa kusudi mpya, lakini imekatokatwa, alafu imepararishwa pararishwa, kuna sehemu imeparara parara kwenye magoti hivi nini. Hiyo pia fashion, na vijana watembea nazo. Wallahi alazim, juzi niwaambia, juzi nimepishana kijana kidogo ni cheke mbele yake, maanake angezua vita, lakini nikajizuia tu. Nilipopita huko mbele nikapiga ile kicheko cha yule jamaa amevaa pipe. Sikilizeni hivi, pipe. Alafu sasa kupasuliwa kwenyewe, kupasuliwa huko chini ya magoti chini, kuanzia huko juu kwenye mapaja, yeye mwenyewe pipe, yeye mwenyewe miguu yake kama fito hivi. Sasa alafu amevaa nguo imembana pipe, alafu mpasulio pasulio. Sasa kitembea angeti zamani wale, mwakumbuka wale magurumati wale, waitwa nani wale? Magurumiti wale, mwakumbuka? Siku hizi pia hakuna tena wale. Wale magurumiti ushaona vile tembea wale, warefu wale, wavaa magogo chini, basi yamekaa kama magurumiti vile. Kijana ajiona yameendelea sana. Sasa ikiwa itaadhiniwa wakati wa sala umefika, ile nguo hawezi kuiswalia, sababu imepasuka pasuka sehemu ya aura. Lakini yeye aona kile anachokifanya ni jamani, wallahi vijana, si maendeleo yale, ni ujinga. Yale si maendeleo, ule ni ujinga, na nyinyi mwatapeliwa, kwa sababu hana gharama yule mtengenezaji nguo. Na si ajabu yeweza kuchukua majinzi ya zamani zamani yale, si ndio walioparara, kisha akapasuliwa pasuliwa. Na wewe leo ukifanya hivyo utauza kweli kweli yale majinzi yako ya zamani zamani yale mparara yale, ukayapasua pasua, jamaa aweza kufikiria ni mpya. Hii mtengenezwa hivi bwana. Tena akaketi na mwenzake wakashindana, akashindana mwenzake kuwa wajua bei yake hii, si wajinga ndio waliwao. Wewe utafute kanzu nzuri, wanaambia mimi jinzi lako lilopasuka pasuka ile bei gani? Kwa haya mambo yaje yaje. Lakini ilikuwa imepita wakati ukitia kiraka nguo yako pia watu waona nini? Ni aibu. Kwa mtu nguo ikishakuwa yataka kiraka, mwingine moja kwa moja fanya nini? Aitoa, aenda kutafuta nyingine mpya. Watu waishi kwenye neema. Kisha mtu kama huyu waje kumuona kwambia ana taabu. Wewe una taabu, huvai nguo ya kiraka, una taabu gani? Alhamdulillah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithi صلاته صلى الله عليه وسلم بن علينا في حديثه كمتوم صلى الله عليه وسلم فياته. وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سننه القولية والفعلية. إم ثبوت كمتوم صلى الله عليه وسلم كصالك وفياته كتك منين صلوا في نعالكم كذلك كفتندو. Mtume sallam aliswali akiwa amevaa viatu. Fala ishkala fi jawazihi indama takunu ardhu almasajidi turaban wa hasba. Hakuna tatizo katika kujuzu kuvaa viatu wakati wa swala, maadamu vile viatu ni visafi tahir. Na kadhalika ule msikiti ni mchanga kwa mfano na changarawe. Au takunu salatu fi sahara, au watu waswali uwanjani kwenye jangwa ama uwanjani, kwa mfano kama watu waswali salatu al-Eid ama salatu al-janaza nje ya msikiti kwa mfano, jaiz. Lakini baada an furishat al-masajid bil furush al-fakhira fil ghalib yanbaghi liman dakhala al-masjida an yakhla' 'alayhi ri'ayatan li nadafati al-furush. Lakini baada ya hii msikiti kutandikwa na matandiko haya ya kifahari, yani hizi carpet, mara nyingi yatakikana anaingia msikitini atoe viatu vyake kuchunga usafi wa msikiti. Si kwa sababu haifai kuswali kwa viatu, kwa sababu lile tandiko lilowekwa pale halikubali wewe kuswali kwa viatu. Na hapa hatujasema hivi uende ukatafute viatu vipi uvitie kwenye begi kisha ukiingia msikitini ndio viva, sasa utaingia kwenye bid'a sasa ya kubeba viatu hivi. Unachukua viatu humu ati hivi viatu vya kuswalia, nikiingia msikitini naingia navyo. Mtu hii, kuna watu wapenda vituko wewe. Yaani yeye akishajua kuwa hii si ni sunna hii, wacha watu waseme. Atatafuta viatu vipya, kuna watu washafanya hivi, kitia kwenye begi. Kisha akiingia msikitini vile vyake alivyovivaa avitoa, sawa sawa, avitia begini. Kisha atoa vile vipya sasa, kisha avivaa, angia msikitini. Hey baba, mbona unavaa viatu? Wewe jahili wewe, nenda kasome wewe. Unaona? Wewe jahili mkubwa wewe. Wewe hujui kama Mtume sana wasali na viatu wewe. Jahili ni wewe uliotafuta viatu vipya. Ukaingia nao msikitini hapa. La, masala si kuwafanya watu wazungumze, uingie watu katika fitna na kuingiza lala. Taratibuni jamani, taratibuni katika hili jambo. Kuna akhi mmoja jazakallah khairan katika maduati ni ikhwani, na alizungumza hii sunna, soma hadithi mpaka kamalize. Kama tasikia maneno yajua, aeneleze. Siku ya pili si mzee mmoja akaja na viatu vipya hivyo hivyo kabiba kavivaa kaingia navyo msikitini. Basi akasimama navyo kwenye safu, ema panga safu na viatu vyake kwenye safu. Asema nikapita nikapanga safu nikafika kwake nikampita nikaendelea na safu. Sasa kumbe kuna mzee ubavuni mwake yomtizama imamu atasema nini akiona viatu hapa, aona imamu amepita pita. Mzee akamwambia imamu, ah imamu, na imamu unaona hapa, yani kama ambaye wewe umpita hukuona hapa. Anamwambia naona hapa, yani hapa chini, patizame vizuri hapa. Asema nishaona. Ah, wewe ushamwona huyu? Yaani haamini kuwa yule imamu ameona. Ndio ameona, mvaa viatu. Yule mzee alikuwa hajui hili suala la kuwa ni Mtume sana msana viatu. Ikawa ni fitna, sababu kilichofuata sema, wajua katika swala huja mashetani. Yule mzee yule alimwambia angalia imamu, na hiki kinachofanyika hapa ni ushetani. Na huyu ushetani na mimi si swali hapa nda zangu. Akatoka huyo kenda zake. Asema hivi hivi akatoka kaenda zake yule mzee. Hakuswali. Akaenda kuswali kwingine. Sasa yule imamu mwanzo amemtia kwenye haraj kwa sababu hawezi kumwambia haifai kwa sababu jana nsomesha kwa Mtume sana msana viatu. Kwa kimwambia haifai ataambiwa ah wewe si jana unatuambia kwa Mtume sana msana viatu. Kaswali kimeweza kuswali asema nikasimama. Na jamani aliyefundisha ile hadithi nani? Si mimi, muniona kijana viatu hapa mbele. Ama maneno yangu ya khalifu vitendo. Nani aliyesema kuna sunna ya kununua viatu vipya vibebe begini kisha ukiingia msikitini ndio wavaa vile viatu? Alafu jamani, hebu waoneeni huruma watu. Hawajui. Hawajui kuwa hii ni sunna. Kwa mpaka ulete fitna ndani ya msikiti, ufanye nini kwa sababu ya jambo ambalo lapendekezwa? Haina haja. Kwa sababu lile jambo la fitna ni kubwa zaidi kuliko wewe kupata thawabu ya kutekeleza sunna ya Mtume sallam, ikiwa itasababisha kuleta fujo na balaa. Haina haja kwa sasa, mpaka watu waelimishwe polepole. Sasa na haya maneno sisi tuyazungumza, na pia bado pia wasema wale jamaa wana hikma, wale vurugu tu wale. Si kweli wallahi, maneno watu wanaoyasema si kweli, wala tufundishi watu vurugu. Nyinyi ndio mwapenda vurugu. Na kuna watu wengine, sasa wasikilizaji hawa wengine wana taabu. Hebu sikilizeni vizuri darasa we, taratibuni. Na watu wana jazba, pengine aweza kuhudhuria leo darasa ashasikia maneno huyo yuenda zake, basi akaona lile jambo yuweza kulifanya wakati wowote sehemu yoyote vile anavyotaka yeye, akaharibu, kisha ile ikanasibishwa kwa nani? Waona wale. Sababu watu waangalia wale wanaokosa. Inshallah umefanya mema 99 kisha ukakosea moja, watu wale 99 watu yaona, wataona lile moja peke yake. Hivi nyi hamuoni vijana wameregea katika sunna wavaa nisfu saa? Wewe waona raha iliyoje ukiingia katika msikiti wa Ahli Sunna ukakuta vijana wamevaa kanzu nisfu saa, amevaa kofia na ndevu zake, alhamdulillah, ile shakli yake tu yafurahisha. Haya yote haya haonekani. Hawa hawa vijana, kuna wengine pengine labda alikuwa afuta bangi kule, sio afanya vituko gani, afanya nini? Kweli kuna watu walikuwa na matatizo, mtu ala magati manini, amewacha mambo yote hayo, amekuwa mtu wa sunna na amebadilika, alhamdulillah, Allah amemhidi katika haki, ameshikamana na usawa. Hili hali wafurahishi. Lakini akosee, si yule mwalimu akosee mmoja katika wale ambao wasema, kama yani mfano naweza kusema wakereketwa, naweza kusema manake si msomi yeye, basi tu kama mfulani anasema basi ni hivyo, au kwa sababu ameona mujtamaa wengi watu wapinga. Kuna watu wako hivyo, yani ah, yeye ameingia katika sunna kwa sababu ni amwapendi basi mimi nawapenda, si ati wajua sunna basi kawa kheri kwake ndio akafuata sunna, lakini kwa jaziba jaziba, si kwa kusoma. Kwa hivyo jamani, haya tunayosoma hapa ya kuvaa viatu, hata pia siku ya Idi ikiwa waona italeta balaa pale, si lazima uvae, kwa sababu ya juzu kuswali bila viatu na viatu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali na viatu, aswali bila viatu. Sasa wewe chukulia ile sunna kuswali bila viatu. Ukiwa waona mahali kutaleta fitna, ama baina talabati, wallahi sisi tulikuwa tukisoma Yemen tukitembea na viatu ndani ya msikiti, na ina carpet, ina carpet nje pale, usafisha viatu vyako hivi, usafisha kwa sawa, wavaa viatu. Bali walikuwa wale maimamu wakiona kuwa imekithiri watu kuswali bila viatu, wakiimiza sallu fi ni'alikum, watu watoa viatu vyao wavaa, waswali na viatu vyao. Lakini wote ni talabat ilmu, hata kama ni elfu ngapi wale, wote ni wanafunzi, waelewa kwa hii sunna, hakuswali hivyo. Yani adi nimu wana hivyo matembea bila viatu hapa, kule adi watu watembea na viatu ndani ya msikiti, tembea na viatu, viatu pake fisafu, tembea na ndani ya msikiti, azunguka msikiti na kiwa mvaa viatu. Lakini utafananisha huko na hapa, ile hali ilivyo na watu hawajui. Isije mtu akatusi sunna ya Mtume sallam, ikawa mimi na wewe ndio nini, ndio sababu. Kumalizia, lakini baada an furshat almasajid bil furush alfakhir fi alghalib, yanbaghi liman dakhala almasjid an yaqna an alayhi ri'ayatan li nadafati alfurush wa man'an li ta'addi almusallin bima qad yusibu alfurush mimma fi asfali alahdiyati min qadurat. Na kuzuia jambo ambalo laweza kuwaudhi wenye kuswali, sababu kweli kuingia na viatu, mara mwingine ingia na viatu hakuvitizama, kumbe vina uchafu, akakanyaga sehemu ambayo mwingine atakuja baadaye atasujudu pale, ikawa atamuudhi yule mtu. Wa in kana tahira, yaweza kuwa labda ni tahira kile kitu alichokanyaga. Ndizi, ndizi najisi? Si najisi. Amekanyaga ndizi akaingia msikitini, ile ndizi yake kumbe hajui amekanyaga ndizi, atembea tembea pale. Sasa fikiria mwenzako amekuja wakati wa swala katika ile carpet, akasujudu ile sehemu ambayo wewe umekanyagia, itamchefua roho. Kwa hivyo baada ya kutandikwa haya matandiko haya, sasa watu waingie msikitini bila. Lakini ikitokea mfano iko misikiti leo ya mashambani, labda hakuna furushi hizi, watu waswali chini, swali kwa viatu. Haya kwingine nyumbani kwako, waitaka hii sunna kuitekeleza nyumbani, kuna mtu atakataza kwa kuswali sunna na viatu? Tafuta viatu vyako, vaa, swali ndani ya nyumba yako, hakuna mtu atakwambia kitu. Itekeleze swali na viatu nyumbani kwangu, na swali sunna yangu na viatu vyangu, swali, hakuna mtu atakukataza. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kutekeleza sunna katika sehemu nyingine pasi na nyingine. Na hapa ndio palipoishia zile ahadithi zinazozungumzia sifa ya viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuanzia hadithi inayofuata sasa, al-musannif rahimahullahu ta'ala ataanza kutaja muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuvaa nini, katika kuvaa viatu. Na biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia katika halqa itakayokuja inshaallahu ta'ala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.